نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها الله ده انسان جن پدی دنیا کی دڑیرو مشکلات و مصیبتون ناڑکڑے دا امتحان دا اللہ طرف نپد باندی چسم را بدنی سختی سم را ذہنی پریشانی سم را ماحول کی گڑ بڑی سم را دا ملک حالات دینی او دنیوی دواړو طریقو سره ډیر لری د حق نه او د هدایت نه نو دې ټولو بوج د انسان په مزاج پریوزی هم دې محسوس کړي الله صرف انسان له دا احساس ورکړي داره خبرې فکر داره خبرې سوچو او د هرې خبرې ټول وزن یو بل سره یو طرف ته کله چې د دوه د ژوندګې حالت صحیح وي اصول باندې برابري او دو پریشانے سبب پکی نئی خدا کے انسان جن پا دنیا کی ڈیر آرام و دراحتی اور قسم سہولت و تحاصلی پا دین کے او پا دنیا کی دا ڈیر کمی افرادم ڈیر کمی وقتنم ڈیر کمی زیونا ملکونا علاقیم دا سی ڈیر کمی چاہی که انسان تا ڈیر خوشگوار جون حاصلی او دا دی اصل بنیاد شورو کی گی دا دینا قلنبے قدم دا صحیح زندگی او دا صحیح جون او درا حتا او د سہولت جن تغیرم به مبدا هرم به قدم غدای چې د انسان د زړی اصلاح شوی یقین او توجه اعتماد یې په الله باندې برابرې د مخلوقنا اعتماد اوچتی مخلوق باندې اعتماد نی مخلوق باندې اعتبار نی مخلوق نا ستما و اثر نی مخلوق تا حاجت او ضرورت نی مخلوق تا فریاد او شکایت او دا مخلوق نا سوال دا بالکل د دې انسان پکاتا کی نی بلکې دا ټول ضروریات دا الله رب العزت طرف نه غني چله دې چې د انسان د ټولو ضرورتونو او حاجتونو پوره کوونکې الله دې چې د انسان هر خبره اوري او قابلیت قدرت یې شته او طاقت یې شته الله رب العزت ته چې وعده کړی دی انسان سره چې ستاسو ضرورت یې نزوې پوره کوم ولیکن تبا زمانه رابطه نه کټ کای ما سره به تعلق ساتي هغه تعلق چې هغه بل چا سره نه وي کنور خلق سره تعلقاتي هغه جدا شي د مخلوق د مخلوق سره هغه ته خپل ولی وی رشتہ داری وی دوستی وی همدردی وی خیرخواهی وی مدارات او مواسات وی چې د انسانانو خپل میند کې او بل سره کوم تعلقات دي هغه صرف په دغه بنا باندې دي چې یو بل سره د دنیا ژوند د تمدن او د الفت او د محبت تیر کی کوم حقوق چې الله په دې باندې فرض کړی دي په یو بل باندې مشر د کشر او کشر د مشر او مور او پلار د اولاد او اولاد د مور او پلار دا په صحیح طریقه باندې دا جدا تعلقات دي هغه کې اوسړې په دې نګوننګاری کې چې دا د بل بندنه سوخته بل بنده ته سو اجت وي بل بندنه ستما اوسرا وکړه بل بند سره سمینه او محبت ساتو نه هغه جدا دایره ده او د الله رب العزت سره تعلق جدا شي هغه کې اسباب نه بغیر د اسباب نه انسان ډیر غټه بروسه ساتي د الله په ذات باندې کغه په سختو په مصیبتونو کې هم پریشانی نه کوي د حدودو نه تجاوز نه کوي د الله نه فرمانی او خلاف ورزي نه کوي ځکه اعتماد یې دی چې دې نه سکیږي نه الله چې سکی نو هغه کوي او که د دنیا سره سهولت راشي اسانتیا راشي خوشحالي اور راحت راشی وسعت راشی نباغی کی امدد و نظر اللہ نا ببل چا باندی نئی چیزا دا بل چا نئی دا اللہ رب العزت کار دی تا غب ما باندی احسان دی ذکر سکولشم نباز دا غب اکم چناس بیم دا غب شکریہ بادا کم چا الحمدللہ لا الہ الا اللہ سبحان اللہ الله اکبر بس داغه کلمې بوایم دا به داغه شکریا دا کولی په ما باندې د بل چا سه احسان نشتا نو که اوسله اس راضی او ما سره د خپل روروله اظهار کوي د خپل دوسته اظهار کوي زما په خوشاله باندې خوشاله زما په غم باندې غمجنی چې زما د وس نه او د لاس نه سکیږي نو ورکوم به ولیکن په دې سيزونو کې به بغیر د الله نه بل چا باندې اعتماد نه وي دا بنیاد صحیح شو د انسان چې د هر تکلیف او مصیبت او هر غم زموږه خپل په جند چې الله دې دے بچری نه په دنیا کې ذلیل کیږي رسوا کیږي او نه په آخرت کې دا اوله خبره ده دا لومبه خبره ده د دې په دنیا کې اول ضرورت ده ځکه چې ټول انسان اعمال او د انسان معاملات او اخلاق او تعلقات د دې سره تړلي دي بس چې کله بنیاد صحیح وو اعتماد صحیح په الله باندې چې دنیا څومره مشکلات تیغه په ده باندې نه وي کده باندې مصیبت راشي هغه مصیبت نه وي خبره حتی د تو پاری کې سرور حاصلېږي اگر کا دنیا عام خلق ګوري غریب ہے کوئی افسوسونه به کوي چل دې وت خیر پیخ کی الله دې په آسان کی ډېر سخت ده کدا غلطه پوسو کې نه وي زخنیم خبر زه خو نه ده درد نه خبرې ما نه ده غم نه خبرې ما نه ده پریشانې نه خبرې ما نه سردا سوچ ته دې چې دا په سبان دي لري کیږي نه دا فکر شته دې چې کم په لړ شمه نه مزدا خدای الله طرف نه غره واستیدا هغه به لري کوي بغیر داغه نه د مسلمان اعتماد په بل چا نه یی یره چې دا مضبوطی راشي دا قضا صحیح شي الله رب العزت وایي چې وسبا ته دنیا د غډیرو مصیبتونو تکلیفونو نه په امن تا ته به هیڅ تکلیف نه یی په دې تکلیف او مصیبت حقیقت کې دی ته وایي چې کله راشي په انسان او دې پاره کې پټلې پری دي دې پاره کې خپل موقف پری دي دې پاره کې خپل وعده د الله سره ماته کی دې پکې د حدود نه تجاوز کی نزدت مصیبت ډیر ګران پری وته د تمرض ډیر ګران پری وته د تدا حادثه ډیر ګران پری وته ځکه دې د دین نه واړه او د عقیدې نه اخلاص کو د ایمان نه پاک کو قران د دې خبرې تعلیمات کړي وینسان ته کنه چې بس دا مې روا دا مې روا په دنیا کې مصیبتونه برازي او ته تعالی دا کې سبق خولې هغه نه یې راي هغه سره چې ان لله و ان الیه راجعون چې نور د خلینا غف او نباس کڅوګ دې ډیر اړی را اړی چې څنګه چلې مونږ ته وایې کنه مونږ ته وایې هر قسم سختۍ زغۍ و انا لله و انا الیه راجعون که خامخا څوک راضی او تپوسونه کوي او وایي چې ګوره جیب مې ډک راوړې و انا لله و انا الیه راجعون زمون په جی به اعتماد نشته زمون دا چې په داب مال دولت اعتماد نشته زمون دا چې په رسوخ اعتماد نشته بس مونږ تعالی وی نیوځه نه کنه بیا بیا وتوي بیا بیا وتوي ما صابا من مصیبتن إلا بإذن الله سچ رسی په دې دنیا کې د الله په حکم د الله په اجازه ته د الله په اراده باندې په انسان بس کوي مصیبت خو راضي انسان بس کوي او من يؤمن بالله يهدي قلبه چا چې اعتماد په الله او ساتو بروسه پا اللہ اکڑا توکلی پا اللہ بانده اکڑا قلطول مصیبتون اللہ توسپارل یهد قلبه اللہ دا غزل سئی کو اللہ دا غزل مطمئن کو اللہ ازل مضبط کو جزل مضبط شنو بیا فارس سمجھو لومبه احسان خدا دې چلاوي ځان سره احسان وکا ځان سره خو کا بد مکوا د ځان خیر طلب کا ځان له شر نه بچ کا، ځان د دنیا د پریشانو د مصیبتونو نه بچ کا، ځان د دنیا د ذلت او د رسوایۍ نه بچ کا. انسان وی چې الله ز یوازیم زبس ځان بچ کما، تدی دور اسی دن نزان بچ کم چتا تم ما تدی یاد کرل زو زان نشم بچ کولی. نلی آگا بلی زدوی چیزا تا چل خیمہ کنا، ستا پی اس نلگی، ستا پی وقت نلگی، ستا پی بدن نکڑی گی. آگا دادے چننا للہ و اننا الیہ راجعون، دا قدم ای روا، دا کلمہ ای روا، دا اعتماد مرو کوا. رتب دی برکات تو گوری کنا چی دی عقیدی لا او دی کلمی لا او دی سبق لا او دی ہدایت لا اللہ سمر برکات ورکڑی دی. کجرستا اللہ سرسی دو خدای دل تو دنیا سہولت در کلیو، وسائش در کلیو، وسعت در کلیو، نو خو بیا ډیری مزیدی خپل خو سکه چې تا باندې داسې وخت راشي چې ته ګډ وډ شي او مخلوق ته محتاج شي، چرې دې خدای داسې وخت نه راولي نه براولي، بلکې تبا د خپل همت په جوان دی، د الله د غلوې نعمت په جوان دی، د بل خیر خوایي کوي، بل سره به همدردي کوي، بل سره به ناستې که باغ باندې هر قسم سخته سو مصیبتي ته باغ ته لګیاي لګیاي چې ګور الله رب العزت ویلي چې الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. کامیاب خلق پیجنې چې مؤمنانی عملونه صحیح وي او خلق ته حق خبره کوي او پوهیږي چې په حق کې مشکلات ډیر دي، نو تواصو به صبر ورسره دا سبق هم خوي چې غواړي صبر صبر د صبر کلمې بوای، د شکر کلمې بوای، الله ډیر احسان کړی تا ته، نو چې چرې دې خلې نه بنده ته شکایت او ګیلو نه کیږي خو دې باندې الله خپه کیږي نو چې الله خپه شنو نور سدی دنیا کی دنیا کی خویا اللہ دے کنی مجستان آگا خپا شو پدا سے خبر نبی آستا دی جون تسا جد شو تو احسان لنبے زان سردا دی چی دا خپل ذر رہنمائیو کی او دا رابطہ اللہ سرو ساتے طول عرص چی دی طالب اللہ دمرہ امت در کی چیز نور و خلقو سربا ہم دردی کو لشے مدد کو لشے دا غیل دا خیر دعا گانے بزان لحاصل ہو لشے اولی چی او بند سر دی لاسو کو دا غص معمولی گونت خدمت دیو کو اچھے اگا کم دعاو کی څنګه خدمت دی وکم ته اعلان کړو چې خلکو غوړې جمعتونه د الله کور نه دی دې ته خلق د دې لپاره راضي چې د الله نه سوال کوي، د الله نه غواړي، الله ته سجدي کوي، الله ته عاجزي کوي، دا صرف د الله د عبادت ځای دی، دې کې د مخلوق نه استما وسره نشته دی. نو که څوک راضی او جماعت کې سوال کوي نو ته وایې چې دلته به د خدای نه سوال کوي او دلته به د ایمان سوال کوي، دا د پیسو د سوال ځای نه دی. که د پیسو د سوال ځای نو هغه ځای کې سټډیم سره زما مکان دی او د ګیټ مخې ته مې چټایا نه چولی دي او چې څوک سوالګری ناراضی دي او ټیم می مقرر کړی دي چې بده ټیم باندې با سی براوزی او ځان تیار کړي نو چې راووتو نو لینې ولګاو په نمبر باندې چې یو راځي او کودا ورکوا په داسې خلق پکې عمره چغیلې ورکلو نا په لو مرسډیز گاډي ولاړو نو پاغي کې لړو په مخه خوشاله شو خطه بلو کې دا نه راولې چیرې د سوال تساجت وګوره سمره داسې گاډي هما ته هم نه دی ولاړو او دې راغلې کای با ساغي سره سکار دی ان احسنتم احسنتم بالکل و ته پړو کې دا نه راولې ته به باندې ته ګورې چې کده پجاس کې راغلې هما ته سوال زمانه غواړ نو شکر دې چې دې جماعت نه منیش چې د خدای په کور کې پیسو سوالونه کو نماز کا بزان دومره بوج یې خره صرف د دې لپاره چې دا خلق د الله د کور بی عزتی ونکي بی حرمتی ونکي هغه دې کې د ایمان سوال کیږي او خلق جزان نه پويږي نه چا پوکړي هدایت وته نه شوي بل خدای نه دې پیجنځلې ناغي راضي په جماعت کې د پیسو سوال کوي دا څومره د جماعت بے ادبی او بے حرمتی ده په جسوک ځان ته د الله بندوي نه به دغه سې کوي د خلکو سره به داسې احسان کوي چې داسې معاشره وي او داسې خلق وي او داسې ملکي که نه الله هغې سره امداد کوي نو دا هغه ډېرو مشکلاتو او مصیبونه ساتي چې کوم مصائب او کوم مشکلات او کوم غمونه او کوم حادثې او کوم ظلمونه او کوم جرمونه کوم جواره او کوم شرابونه او کوم کبابونه او کوم شیطانه او کوم اوریانه په ملک کې کیږي هی ملک ډک دی دا بنئ کله چې بنیاد صحیح شو دا بنئ دا خو بنیاد نه دی صحیح چې بنیاد نه دی صحیح نو دار شي دلته کې کور دی دلته دیره ده دلته مکان دی که ظلم دی نوم دلته کور دی که دنیا گمراهی ده نو دلته کور دی که دنیا فحاشی ده نو دلته کور دی که دنیا شیطانی ده نو دلته کور دی ولی هغه اصل شی نشته کنه چې دا غي پوجا باندې دا ټول سیزونه ختم شي ادا او ادا الله کړی دا الله ولي الذين امنوا الله مددگار دی الله کارساز دی د مؤمنانو الله حاجت روا دی څنګه کارسازی کوي څنګه حاجت روایي کوي يخرجهم من الظلمات الى النور يخرجهم من الظلمات الى النور دا کار سازی و سره کوي چې د ډیرو تیارو نه چې بشمار تیری دي به حد تیری دي او انسان په ځین کې ناراضي دا ټولو نه رڼا تر او باسي اغه به حدا به شمارا تیری سدی اغه د مخلوق سره تعلق دی اغه مخلوق سره حاجت ندی د مخلوق نه غختل دی د مخلوق نه تمو اسره ده مخلوق باندې اعتماد دی او بر وسره د ډیر تیری دی د دنیا کې راز سو کوملو تناس دی باغی اعتماد دی چرس کولی شي څوک ژوندو ته ناس دي چې هغه تا د سر نه ریمال چا پیر کړی او مخې پټ کړی دی دوی وته چا پیر ناس دي یره مخ خود راه کارا کا کنه یره نظر خورا تا وګوره چې خدای را باندې برکت واچی داس ملک بس سم شي سو پیرانو تناس دی تاغی نیغوار نجس پلیت خلق پا دنیا کی پیران دی شامت اعمال ما سورت قادر گرفت سورت نادر گرفت دا طول خلق و گناہونا و ظلمونا او جرمونا معصیات چرا جمع شی و ذنوب نو پیرتی نجوڑ شی ناس دے خلق سمرلو اعتماد دے پدی باندی اوی پس باندی پیرانی پا پیریان پیر او پیریان ہر پیر بد دین خالی نی چاوی زمان برا تعلق دے روحانی مخلوق سرا شیطان تا روحانی مخلوق ہوئی خواه ملک پدی تباہ و برباد نکل چی دارم بے قدم صحیح شی دا بنیاد صحیح شی ارت اللہ شکتا پاہا ملک کی دا پیریانو نموا کاغا ملک کی چرت دا پیریانو چا خبر اکڑا ٹھیک دا عیاشی با پکی سا عیاشی دا خو ماو تا اکو کنا ملک اخو نکی کنا چه دا بل زین سوک رازی ناغی کئی کنا وچه پا خپل دا آغی ملک علاج شوی دے صحتی اراغل دے دا شرک نپاک دی رسمون و رواجون و دا بدعات نپاک دی آغی که کتا چاہتا ہوئے پیریان ناغی و ناشنا ہو کنی پیریان دلتا نشتا ہوئی خواب ولی دا بلاغان ټول هغه ځای کې چې کوم ځای توحید نه وي کوم ځای کې صحیح عقیده نه وي کوم ځای کې د قران اصلاح نه وي نو دا ټول بلاغان التراجمي هم مخلوق اجزانې په مخاغستي هغه چې خپل ژوندګي ته خپل عمل ته خپل عقیده ته نسويږي ژوند ټول تباہ و بربادي ودا دا اللہ رب العزت اعلان و خلق و تاچیه خلق و چسه کوئے زان لے کوئے کد اخپل زان اسلام اکڑا پل روحانی تربیتم اکا تخپل عقیدین ام زان خبر کو دخپل ایمان ام زان خبر کو او پزړه کې هم په الله باندې یقین او اعتماد پیدا کړ او د مخلوق نوم داسې ځان اوساته داسې چې نبی علیہ السلام عبد الله ابن عباس رضی الله عنه ماتوي چې اذا استعنت فاستعن بالله که مدد غواړي د الله نه غواړي مدد څه ته وي چې ستاسو ضرورت راشي ضرورت څه وي نو وي چې صحابه کرامو داسې عملو داسې یقین او په الله باندې او داسې د مخلوق نه بی نیازو داسې چې که په اس بسورو ام صابت نه پریوتان کوز بشو روا به واستا او شکر به ویستو چې الحمدلله شکر دې الله چې په خپل مې روا واستا بل تمې ونوي وړو کې تمې ونوي لوي تمې ونوي مشر تمې ونوي کشر تمې ونوي شکر دې په خپل مې روا واستا چې مخلوق ته محتاج نه شو او څوک چې د دې عقیدې نه پاکي چا چې د خپل زړه د اسلام نه کړی چې هغه مونږه تغوص د زمانی وایو کنه هغه په خپل سشي لګوت نه وروړي. بالکل. نه به خپل پیزار نه خبرې نه به راخلي، نه به خپل امسانه خبرې. بل به اور پسې ګرځي چې ها بابا جی ته تکلیف وکړه، نه به د خپل کټ او د پالنګ نه خبرې. بل به ولا سم، نه به د خپل او دس نه خبرې، د لوټې نه خبرې. په هر څه کې هغه محتاج دی، په هر څه کې ځان له به څه نشي کولی. ګوره بل به ولا نکونه اخلي چې ته تکلیف مه کوه کنه، بل به ته جامې بدلی چې ته دا مه کوه، بل به ولا لاس اخپي وینځي، بل به ولا اودس کوي، بل به ولا عرس کوي. ولې ټول مخلوق ته محتاج دا د خدای بنده خو نشو. دا د ذلت زندگی ده، او دا هم شروع کیږي زمونږ د دې کورنا، د علمی کورنا، د مولانو د کورنا. ولی چې استاد کار شي لکه واخله استاد نه دا بیزه واخله، ګورو اوس په دې واخله دا شوتل ته نه واخله، دی به پندوړي واخله. که بس تر او خیږي الکه د استاد کرایه ماخله، او خوشاله شي چې الحمدلله زما قدر او عزت وکړي، ډیر ښه خلق دي، د استاد قدر او عزت کوي. کلهستانه ناستې غي په ټول پاسي د سیټ نه یله کده کې څه چلې ناغی تا گناه نشتا، ناغی زلو که قدر ده، عزت ته اللہ ده، ولی نورم عزت دیر کی، و دل ویل پکارو، دل پوک ویل پکارو ده خلقو، چه خلقو ما سل زلیله کوئی، که زما زلتم پکاری نو کوئی بس چه ساو سخوخی، ما تسپریده ما بیا، او که زما عزتم پکاری، زما او استاذ امیند کې فرق نشته. څنګه چې زه د الله یو بنده یم، بنی آدم، نو بس دغه تاسو مې دا د دین نه خلاف، دا د شریعت نه خلاف. هو که تاسو وایئ چې الله تعالی مطلب دا ګوره علم درکړی دی او دوره برکت درکړی دی، وای هغه به قیامت کې پته لګي چې راکړی دی کنه دی راکړی. چرا کړه دې زمانہ نصیب شوه دې او که زمانہ دې نصیب شوه رضا پته با قیامت کې لګي نو دا کار مکوې دې نډیر لوي نقصان پیدا کی. دا خلقونه چې خدایان جوړ شي نو په دې وجه جوړ شي چې بنده به اوچت کو اوچت کو اوچت کو او به رسو هغه بیا چې ترا کو زیدو. نو چه عقیده صحیح نو دا تکلفات نئی، دیتا تکلفات ویلشی، دا تکلفات نئی پا دن کے بس آسان کار بھئی، ملاقاتو شو، سلام کلام اوشو بس، او ادوی ملمتا چو براولم او اینا اے بس کرو. ملاقات اوشو کډیر مو د پاسو شو حضور او توایا چې کته بیا راځي نو ما ته وخت اوخیا او چې هغه وی زنیم سم وای ها خدای دې وبخا. تکلفات مکو چې نه خام خبر راځي او مال نمبر راکاو چې زه پته مې ما بیا هغه وی زما کار دې زما ډیوټي ده تبه سړې پری ده ډیوټي یا خدای پاک دا کم دین دی دې ته تکلفات وي. دا ټول تکلفات دي شرک سره دي، چې شرک نه په دنیا کې هیڅ نه وي. نو بستا دل اس نه یو بند ته پریشانی رسی نو بدا غد اللہ سنتا ته پریشانی رسی کمیل مستیا تیار وا او تا نو خړل ډوډه نو ستو نمک وا چې وسو یو خړای وسو یې خپل میلا نه نه پولی درو پای پس کین وای وسون وړای واخ او کدی خړلی نو بیا مکه نه زکه دې ته په پختو کې لندور وای لندور چې دا ځای چې اوس کا چې عدل ترانه نو پیالې ډکا کړه بیا ته کې هسپتال ته لور نو پلاډه ډکا کړه دا ټول تکلفات ټول دیو جن نبی علیہ السلام چې دعوت کو خداغه په دعوت کې تکلف نو بس چې کمیله کې به سوق کومنته هغه ته وایي چې قل لا اله الا الله ثم استقم يرورا دا کلمه وایي او بیا مو پرې راخه په دې کې لکښه لا و بل تبه کلاری کې وسو کور نه دا تاسو کولو چې ته تاسو نوم دې نه دا تاسو کولو چې ته د کم کلی نه دا تاسو کولو چې ته د چا زی پلار نوم دې څه دې ساکن پېښه نه بس پلار کې به دعوت خار کو زوار کو چې د چادر کې خبره پرې وته نه اوسې ومنډي والے بیا مسجد نبوي تراته دا ولي دا تکلفات دي کاغه تکلف کولې ما سره به بیا نه پرې خو چې ته به زمانه خوځې نه ما سره بزو ما سره وشپې کې ما سره ودورت ان احسنتم احسنتم لانفسكم الله وی کدا زما د دین خبره منه زما توحید قبل وای زما د پیغمبر په سنت عمل کوی نسان سره حق کوی ځان سره تمره سہولت به تپیخ شي دنیا کی تمره د مصیبتونو د تکلیفونو نه خپل کار ته بوزګار شي خپل ډیوټي ته بوزګار شي خپل د بال بچو د اولاد په خوګو به پوشه خپل حلال رزق او پدی و پوشه احسن تم له انفسکم وکتا سو دي شرک نه ځان خلاص کوو تاسو چې تاسو باندې پریشان ای دي خپل ځان په حال نه پويږي چې زه څنګه یم تاسو دې مرګ پوښ کې پويش کار خراب شوه خپل مور او پلار د حال نه نه خبر چیر سار راتلمه خو تپوس میونه قسم نشومه دی په لرا باندې تلوار وا بیلوا نو یه تاولی قسم نشوی فرشته داره کې میو بیمار و ډیر سیریس خو بس سم نشومه لانړمه نو داولی لانړې داستا اسلانه ده شوی ستا سینه پاک نه ده ستا عقیده صحیح نه ده ذکو من یؤمن بالله یهد قلبه چاچی صحیح اعتماد پا اللہ او ساتو نو اللہ والا ظلم مضبوط کی نو اگا بیا خیر او شر پیجنی ثواب او عذاب پیجنی او همدردی او خیرخواهی پیجنی شر او فساد پیجنی اول دا اسلاوا نو کله مسلمان کور روانو جاړ دې هم کله مسلمان محل روانو جاړ دې ککله روانو جاړ دې کمل قرانو جاړ دې دا صرف د دې د وجنه چې هغه اصل عقیده نشته په مخلوق کې بنیادی شی نشته دې کوم ملکونو چې بنیاد صحیح دې ډیر صحیح کار دې بس پټول ملک یو بانګ ویل شي بس یو بانګ وخه خولي چې په دې وخت باندې اف ام کولاو کوي فقاری او مؤذن با صرف اف ام کولاو کوي یو بانګ به ویل شي بیا پاو کم پا یو بانده خطیب سیب راشی او لیکل خطبه باسرهی خلق بناستی قبلی تا بگوری ایس پریشانی بنی. اوگا باق قلی کلی خطبه ہوئی خب آسان سمر سهولت کار من باوشی بس. آخر دنیا کی خوی عبرت و اخلی کنا دسن بسل عبرت اخلی عبرت خوبت دا دین دا کار ناخلی ادا دین کار نشتا نا ازان پا ازان دے هر سلی دید پار ازان نوی چرا خلق واوری او چې زبیا په لار زما او ار یو ولالي چې را خډیر خوند وکن بیا د اذان تک واخا بل څوک دین کوي اپ اذان باندې پوي سره کو نه روان وي نو سره به سنه برت واخلي دا اذان نه کده مانځنه کده دعا نه کده قران د تلاوت نه که یو بل سره د همدردۍ د الفت او محبت نه کوم شی سم دی چې انسان ته نه عبرت واخلي چې الله وی فاعتبروا یا اولی الالباب هر څه ته په نظر د عبرت سره ګوره ښه دا ټول نقصان د دی چې عقیده صحیح نشته دی چې د کوم ملکونه عقیده صحیح ده نو هر څه صحیح د انسان په کې دومره عزت ته دومره همدردی ده تسشی تین پریدی اس تکلیف ولا نور کئی اگه ندی خبر دینا چی روجہ گرانوا کاسانوا گرمی پا گڑیروا کلگوا دخلے بندیانو چی سمر سہولتون اٹول پا توحید کی دی اچی سور پریشانی دی نٹولی پا شرک کی دی نبس باغی که ملک مبتلا دی ٹول فاخر دعوانا